srca u kojima je tama mrak koji nikad neće proći, makoliko hteo, znam da neće moći, jer u svakoj drugoj tražim nešto tvoje. Bilo šta da radim, mislim na nas dvoje, kao da sam proklet imenom tvojim, jer bez tebe ja kao da ne postojim. Trebali smo ti i ja sve od sebe dati, ali čovek kad izgubi, tek onda shvati.